kiedy tylko chcesz. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 22 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zeglewski, zapraszam na serwis Trójki. Większy ruch na głównych drogach. Policja prosi kierowców o rozsądek. Od północy władze Sri Lanki wprowadzają w całym kraju stan wyjątkowy. W serwisie powiemy też o wciąż żywej tradycji lanego poniedziałku. Zero tolerancji dla nietrzeźwych kierowców i piratów drogowych ostrzega wracających ze świąt policja. Na drogach coraz większy ruch. Policjanci radzą, by uzbroić się w cierpliwość, bo przy wjazdach do dużych miast będą tworzyć się korki. Drogówka może w takich miejscach ręcznie sterować ruchem. Radosław Kobryś z Komendy Głównej przestrzega, żeby podróżując wieczorem zwrócić szczególną uwagę na pieszych, którzy czasem przechodzą między stojącymi w korku samochodami. Szukajmy tych pieszych, w szczególności na przejściach dla pieszych. Jeśli są w pobliżu, zmniejszmy tą prędkość. Szukajmy tych, którzy jadą jednośladami, bo tutaj wiadomo, aura sprzyja i no, motocykle mogą być wszędzie, takie naklejki na zderzakach i to jest prawda. Do późnego wieczora nad bezpieczeństwem na drogach będzie czuwać 5000 policjantów. O północy czasu miejscowego na terenie całej Sri Lanki zostanie wprowadzony stan wyjątkowy. To konsekwencja wczorajszych zamachów terrorystycznych, w których zginęło co najmniej 290 osób, a 500 zostało rannych. Wśród ofiar jest 37 obcokrajowców. Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego została podjęta po posiedzeniu zwołanej przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej władze poinformowały o przywróceniu godziny policyjnej w największym mieście kraju, Colombo. Wczoraj zamachowcy samobójcy dokonali serii ataków na kościoły i luksusowe hotele. Służby zatrzymały do tej pory 24 osoby powiązane z zamachami. To nie pierwszy raz, kiedy atakuje się chrześcijan, powiedział w TVP Info rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Miałem okazję mieszkać na Bliskim Wschodzie i takie sytuacje zdarzały się właśnie na święta, Boże Narodzenie i Wielkanoc. Dlaczego? Ponieważ różne grupy się ścierają, są różne konflikty, tak samo i tam, ale chrześcijanie, mamy to w naturze, że my nie będziemy się mścili. Podobna sytuacja była w Nigerii i kiedy zamordowano podczas uroczystości, podczas świąt ludzi w kościele, również na modlitwie, pojechał tam na miejsce ksiądz arcybiskup, przewodniczący konferencji episkopatu Nigerii i kiedy ludzie mieli jeszcze ciała swoich zmarłych w rękach, powiedział, tylko nie mścijcie się, bo to nie jest chrześcijańskie. Na Sri Lance mieszka 1,5 miliona chrześcijan, to 6% społeczeństwa, 70% to buddyści. Nowym prezydentem Ukrainy będzie Wołodymyr Zełenski. Komik zdecydowanie wygrał ze starającym się o reelekcję Petrem Poroszenką. A według ukraińskich politologów Zełenski może poprawić stosunki Ukrainy z Polską. Politolog Ihar Tyszkiewicz zaznaczył, że nowy prezydent Wołodymyr Zełenski będzie potrzebował sukcesów, które pokażą, że jest skutecznym politykiem. Ekspert przewiduje, że Zełenski może aktywniej niż Petro Poroszenko działać na rzecz porozumienia z Polską. Mam tu na uwadze konflikt z Polską dotyczący pytań historycznych. Zełenski mógłby na początku pojechać do Polski. Z punktu widzenia Ukrainy mamy nieakceptowalną politykę polskiego IPN, a z punktu widzenia Polski podobną politykę ze strony ukraińskiego IPN. Zełenski mógłby działać na przykład na rzecz skasowania przez Ukrainę zakazu ekshumacji polskich ofiar w zamian za określone działania albo pozytywne sygnały ze strony Polski. Prezydent Andrzej Duda wystosował wczoraj depeszę gratulacyjną. Wyraził w niej nadzieję, że budowaniu przyjaznych stosunków między Polską i Ukrainą służyć będzie także nowe spojrzenie na to, jak w ciągu ostatnich kilku lat traktowana była wspólna, niedawna historia naszych narodów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dwa wozy bojowe wjechały na rynek i oblały wodą mieszkańców, turystów i dachy okolicznych kamieniczek. Tak śmigus dyngus wyglądał w Kazimierzu Dolnym, gdzie udział strażaków w lanym poniedziałku jest już tradycją, mówi Jerzy Kobiałka z miejscowej ochotniczej straży pożarnej. Wszyscy oblani będą szczęśliwi w ten sposób. Otrzymują jakby opiekę od świętego Floriana, który chroni domy przed ogniem, ich mieszkańców chroni od wszelkiego nieszczęścia. Wierzymy w to, że warto w lany poniedziałek się dać zmoczyć, a wręcz zadbać o to, żeby przez strażaków kaźmierskich zostać oblanym. Dawniej w lany poniedziałek na Warmii i Mazurach nie używało się wody, a jałowcowe lub brzozowe gałązki. I to właśnie nimi chłopcy smagali po nogach dziewczyny. Trzeba było wysmagać dziewczynę, no przeważnie trzeba było ją wcześniej złapać, bo one jednak troszeczkę uciekały. Chociaż też warto podkreślić, że nie tak aż bardzo, bo no jednak to wysmaganie gdzieś tam świadczyło o pewnym zainteresowaniu. Wyjaśnia etnograf z Muzeum Warmii i Mazur Anna Czachorowska. Aby się wykupić od smagania, należało podarować kolorowe pisanki, świąteczne ciasto lub pieniądze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w centrum i na południowym wschodzie sporo chmur i deszcz. Na termometrach od 12 stopni w Zakopanem do 19 w Szczecinie, Gorzowie i Poznaniu. W nocy opady jedynie w Zakopanem. Poza tym pogodnie i ciepło od 8 stopni w Szczecinie i Koszalinie. Jutro do 8 stopni w Szczecinie i Koszalinie. Jutro mniej opadów niż dziś, więcej słońca, ale nieco chłodniej, maksymalnie 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy kończyłem gimnazjum, zacząłem się interesować muzyką taneczną. W 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Dzień Komedy w Trójce. Artystę wspominać będziemy w kolejnych audycjach. Zaczniemy w porannej, zapraszamy do Trójki. Jako jazzman gram wyłącznie własne kompozycje i na tym próbuję się koncentrować. Uważam, że w tym mam najwięcej do powiedzenia. Tuż po 20:00 rozpocznie się koncert Electroacoustic Beat Sessions. Usłyszymy nowoczesne interpretacje komedowskich tematów. A o 21:00 Klub Trójki poświęcony jego twórczości i osobistej historii. Zapraszamy we wtorek. Katarzyna Borowiecka i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, a ja to trochę żałuję, że w święta wielkanocne nie dajemy sobie prezentów. A wiesz, Barbara, że w sumie to możemy? Tak? Czyszczenie magazynów w Media Expert się zaczęło. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w Mini Lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w Mini Lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 14:00. W donacji Trójki. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy nowy tydzień i zaczynamy go świątecznie, bo właśnie w lany poniedziałek. Aleksandra Budka, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. W takim składzie będziemy do godziny 15:00 z Państwem. No. Zapraszam od razu na mój profil facebookowy, bo tam widzę, że lista obecności się świąteczna tworzy. Pan Dariusz od razu napisał, że słucha Trójki dzisiaj z Wiadrowic koło Dynguszewa. No dobrze. I jeszcze mnie poprosił, żebym nie lał dzisiaj wody na antenie. No to jest bardzo adekwatna prośba. Ja myślę, że się postaram. I przyznam, że zacząłbym tak subtelnie. Subtelnie. Co państwo na to? Just pieces of sky, pieces of something much bigger than I. To anyone else, just endless blue. I see time framed, an image of you. This memory's humming like the moon, holds the sea like the sky, holds the sun. The sea holds my tears and carries me when my heart is too heavy for one. When it's over, it's over. I best get busy living, been a long time gone. A dress made of air and webs and you, the way dreams evaporate as they come true. To anyone else, just endless blue. An invisible kite string connects me to you. I know that it's selfish to think you come here. There's so many people that must need you near. There's so many people that need to know that you're still with them even when you go. But you're still with them even when they don't know when it's over. It's over. Does it add up to some names on a list? Do you know we're just pieces of sky, pieces of time that keep drifting by? Pomyślałem sobie, jak to jest tak dobrze czasami się totalnie, kompletnie rozleniwić i spędzić ten czas przy muzyce, na przykład przy Trójce, nie musząc robić nic, nic. Nic. Beth Orton, czyli Pieces of Sky, okruchy nieba, to ona dziś, bo nieczęsto gości w eterze, w radiu, ona dziś na początek. No to teraz Mr. Paul Simon. There once was a teacher of great renown, whose words were like tablets of stone. To navigate the sea of sadness, to shield the fragile mind from madness. Gather your goods and follow me, as all around you perish. Well, I was only a child of the city. My parents were children of immigrant stock. So we followed as followers go, over the mountain with a napkin of snow, and ate the berries and roots that grow along the timberline. Deeper and deeper the dreamer of love sleeps on a quilt of stars. It's cold. Thickened his step, so the teacher divided in two. One half ate the forests and the fields, the other half sucked all the moisture from the clouds. And we, like fools, were amazed by the power of his appetite. Deeper and deeper the dreamer of love sleeps on a quilt of stars. It's cold. All that remains of the follower's fate are the remnants of charred photographs. Teacher is buried under rubble or stone, and the wind reads his words and it laughs. Deeper and deeper the dreamer of love sleeps on a quilt of stars. The Blue Light. Bardzo często słucham tej płyty, jego, jak do tej pory ostatniej płyty. No i efekty są właśnie takie, że to się też przedostaje do naszych radiowych spotkań. Paul Simon, The Teacher, czyli jego utwory nagrane przez mistrza po latach. Proszę Państwa, wczoraj niedziela wielkanocna, piękny dzień, święta, rodzinność, mam nadzieję, na wysokim poziomie u Państwa. No i co teraz? I muzycznie mieliśmy też bardzo ważny dzień, bo to był dzień urodzin. Ja dzisiaj nie mogę o tym nie powiedzieć, nie mogę do tego nie nawiązać podczas naszego spotkania do godziny 15. Te najważniejsze urodziny, jak mi się wydaje, chociaż trudno to w taki sposób klasyfikować i robić z jubilatów jakąś ligę. No ale jeśli na przykład mówimy o urodzinach okrągłych, no to trzeba do tego nawiązać. Mr. Robert Smith skończył wczoraj 60 lat. Ktoś wierzy? Trasa z nadmorza nad morze oraz włączyć i dostać w ucho The Cure. Bezcenne, tak napisała pani Aneta. Na moim profilu facebookowym tam można uzupełniać swoją listę obecności, czy naszą wspólną listę obecności o nowe wpisy. Wczoraj przez moment przemknęło mi przez głowę, że być może z płyty Disintegration, słynnego albumu The Cure z 1989 roku, to jest najważniejszy, najlepszy utwór, ale pewnie wielbiciele tej cudownej prawie dziesiątki, czyli utworu The Same Deep Water As You, pukają się teraz w głowę na te słowa. A Fascination Street, dzisiaj w kąciku, takim mini kąciku urodzinowym, Robert Smith, The Cure, od nas, od Trójki. No to oni, ten zespół, raz jeszcze. była połowa lat 80. Nie dał się zwieść modzie i nie wstrzelił się w tę syntezatorową nutę, chociaż akurat instrumentów klawiszowych czy ich dźwięków w muzyce grupy The Cure wtedy było sporo, ale jednak robił swoje i jego zespół również, mimo że tak naprawdę tworzyli muzykę pop. Head on the Door, z głową przy drzwiach, 1985 rok, wydaje mi się tak po latach, że tak naprawdę na tym albumie było 9 singli, 9 utworów, które się nadawały na to, żeby umieścić je na singlu, no może poza przedostatnim Screw, ale tak poza tym to w punkt. Push, przed chwilą Robert Smith, od wczoraj 60-latek, chociaż nikt mu tak naprawdę wieku nie liczy. Temu panu, który za chwilkę, też nikt wieku nie liczy specjalnie od wielu, wielu, wielu lat. Iggy Pop. Ochota na życie, tak zatytułować płytę, to jest jakiś pomysł. Od wczoraj 72-latek, chociaż też mu, tak jak mówiłem wcześniej, wieku nie liczymy, Mr. Iggy Pop. Z tej płyty Somewhere at Sin przed chwilą, no a teraz utwór, którego w Trójce, szczerze mówiąc, chyba dawno nie graliśmy. Słynny jego duet z panią Kate Pearson, Candy, Candy, Candy. Bardzo proszę. It's a rainy afternoon. 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Brick by Brick. Świetnie zaczynał lata 90., jeśli chodzi o swoją działalność solową. Iggy Pop wczoraj miał urodziny. No i jeszcze jedna postać nam tutaj przy Myśliwieckiej 357, najbliższa, jeśli chodzi o wczorajszych jubilatów. Bardzo proszę, instrumentalnie. Thank you. No jakby to zapowiedzieć. Takie tam piękne granie. To instrumentalnie, no ale jeśli chodzi o głos, myślę, że Wojtek dzisiaj się też powinien odezwać. Nie wiem, czy to jest dobra klasyfikacja, czy nie. Moja prywatna, według mnie to jest jedna z najpiękniejszych pieśni, jakie zaśpiewał w ostatnich, no, kilku konkretnych latach. Hotel ten znam, muszę go znać. Sufit ten sam i nie mogę spać. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo mi się tkni. Zgniata mnie gniot, marność mnie, nuda mnie mgli, nudzi mnie splin. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo mi się tkni. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo przekazu lapidarnego, ale bardzo celnego, oprócz tego, że to jeden z najlepszych gitarzystów na świecie. Po prostu. Płyta jest, była zatytułowana Nowa Płyta sprzed lat. kilku. No i to jest jeden z utworów na niej zamieszczonych, Bezsenność. I wczorajszy jubilat, Wojciech Waglewski. W Trójce za 18 minut jest godzina 15. Dziękuję Państwu za wszystkie maile i za zdjęcia na profilu facebookowym, za listę obecności długą, obfitą. O wodzie głównie Państwo piszą. Pani Katarzyna na przykład napisała: kiedyś potrafiłam się 4 do 5 razy przebrać po na przykład wylądowaniu w stawie, a dzisiaj nic. Pani Kasiu, proszę się nie martwić, dzień jest jeszcze młody. Umawiałem się przed tygodniem z Państwem na dzisiejszą prezentację tego utworu. Joe Jackson sprzed lat, przepiękny utwór zatytułowany Not Here, Not Now. Bardzo proszę. Words of love, so hard for me to find. How can I change my mind if you can only lie? These shattered dreams I try to build again, but looks could kill again, and I'm too young to die. Not here, not now, and I don't. I to było 35 lat temu. Wiosna 1984 roku, płyta Body and Soul. Joe Jackson, Not Here, Not Now na tym albumie. Za 12 minut jest godzina 15. Coś pod nóżkę by się przydało teraz. Stereophonics, bardzo proszę. Zawsze się przyda trochę zdrowego rock'n'rolla, a Taken Ensemble, zespół Stereophonics. No to w tym duchu w dalszym ciągu Hurricane No. 1. I'm